بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، رضي الله تعالى عنا وعنكم المسلمين. Evet. Şimdi Şarih Hazretleri delaletin tarifine geldi. Diyor ki Musannif Hazretlerinin elfaz bahislerini İsa Hucu babında, yani Külliyat-ı Hamsin evvelinde mukaddime olarak zikretti, açıkladı. Bundan da anlaşıldı ki elfaz bahsini müstakil bir bab saymamaktadır. Bu anlaşıldı. Peki. Peki. Fenekulu, biz diyoruz. Şimdi bu cevap değil mi? İzâ kânel emru kezâlike. Şimdi ne zaman ki lafızdan manayı anlamak, lafızdan manayı anlamak, bir lafızdan manayı anlayacağız, anlamak, o lafzın manaya delaleti itibariyledir. O lafzın manaya delaleti itibariyledir. O zaman Musannif Hazretleri ne yaptı? İlk önce delaletin ne olduğunu ve delaletin kısımlarını zikretti. Fakat Musannif Hazretleri muhtasar bir eser, Efiruddin el-Ebheri Hazretleri muhtasar bir eser yazdığından dolayı delaleti tanımlamadı. Değil mi? Direkt ne yaptı? El-lafzu dallu bil-vad'i yedullu ala temami ma vuda'a lehu bil mutabaka ve ala cüz'ihi bit tazammuni inkâne lehu cüz'ün ve ala ma yulazimuhu fi zihni bil iltizami kel insan. Metin bu. Yani bu delaletin tanımı yok burada. Şari Hazretleri Fenari işte bu açığı kapatmak için ne yapıyor? Musannif Hazretleri muhtasar bir eser almıştır. Dolayısıyla orada delaleti tarif edememiştir. Biz delaleti ne yapalım? Tarif. Fenekulu, biz diyoruz. İzâ kânel emru kezâlike fenekulu. Madem ki önce delaletin tanınması lazım, bilinmesi lazım. Fenekulu, biz diyoruz. Eddelâletü delalet, eddilâletü dilâlet. Bir mânâ vâhid. Eddelâletü eddilâletü. Sözlük anlamı itibariyle delalet irşat manasına geliyor. İrşat. Göstermek. Tamam mı? Bir şeyi göstermek. İşaret etmek. Bu manalara geliyor. Delalet hiye. O delalet nedir? Kevnu şey'i. Bir şeyin olması. Buradaki şeyi ne anlıyoruz? Dal. Kevnu şey'i. Kevnu dalli yani. Delalet edicinin olmasıdır. Bir haletin bir halde bir durumda olması ki yelzemu lazım geliyor. Yelzemu lazım geliyor. Şimdi oraya bir ilave yapmak gerekiyor. Yelzemu lazım geliyor. Ma'aha. Tamam mı? Oraya bir ma'aha ekliyor. Ma'ahâzil haleti. Yani. O haletle beraber, o durumla beraber lazım geliyor. Neyden? Minel ilmi, bilmekten, bihi onu. Bihâze şeyi. Ellezi huve dal. O da daldır yani. Tamam mı? O dalli. Bilmekten lazım geliyor. Ne lazım geliyor? El ilmu. Bilmek lazım geliyor. Ev veyahut da ne lazım geliyor? El zannu. Zan lazım geliyor. Tamam, zan. Kesin bilgi değil de zan lazım geliyor. Neyi bilmek, neyi zannetmek? Bir şeyin ahire. Bir şeyin, bir şey ki ahire başka bir şey. Bu da nedir? Metlu. Metlu. Bir şeyin bir durumda olmasıdır ki onu bilmekten ötürü diğer bir şeyi bilmek veya onu bilmekten ötürü diğer bir şey hakkında zann-ı galibin hasıl olması lazım geliyor. Zann-ı galib. Yani yakine yaklaşık bir bilgi. Tabii nakizine de ihtimali oluyor. Zan olduğu zaman da nakize de nasıl var? İhtimali var. Şimdi lüzumul ilmi minel ilmi, değil mi? Bir şeyi bilmekten bir şeyin bilgisinin lazım gelmesi. Lüzumul ilmi minel ilmi. Bir şeyi bilmekten dolayı bir şeyin bilgisi lazım gelmesi. Örnek nedir buna? Keluzumul ilmi bi vücudu sani'i. Sani'in varlığını bilmek lazım geliyor. Neden dolayı? Minel ilmi bi vücudil masnu'i. Mahlukun, masnu'un, Allah'ın sanatıyla yaratılmış olan varlıkların bilinmesinden Allah'ın varlığının bilinmesi. Tamam mı? Şimdi şu masnuat, Allah'ın sun'iyle lazım gelen şeyler, bu masnuatla ve bu öyle bir haldedir ki bu masnuat, bu yaratılmış şeyler onların bilinmesinden dolayı Cenab-ı Allah'ın varlığını da bilinmesi ne yapıyor? Lazım geliyor. Bu masnuat o zaman nedir? Dal. Delalet ediyor. Allah-u Teala da medlül. Delalet edilen. Yani biz bu sanat harikası olan bu mahlukatın izini takip edersek neyi buluyoruz? Allah'ın varlığını buluyoruz. Şimdi bakalım bir de وَلُّٰهُمُ الظَّنِّ مِنَ الْعِلْمِ. Bilgiden zannın lazım gelmesi. Kesin bir bilgi değil de zan. Galibi zan meydana geliyor. Nasıl? كَلُّٰهُمُ الظَّنِّ. Zannın ortaya çıkması lazım gelmesi. Neyden? بِوُجُودِ الْمَطَرِ. Tamam mı? Neye olan zan? بِوُجُودِ الْمَطَرِ. Yağmurun bulunacağına. Yağmurun bulunacağına zan lazım geliyor. Yağmur yağabilir diyorsun. Yağmur yağabilir. Neden dolayı? Minel ilmi bi vücudi sehabi. Bulutun varlığının bilinmesinden, tamam mı? Bulutun varlığının bilinmesinden yağmurun yağacağının zannedilmesi. Anlaşıldı mı? Havaya bakıyorsun. Bulut var. Bulut var havada. Bulutu gördün. Bulut varsa yağmur yağabilir. Kesin diyebilir misin yağmur ya? Yok, yağmur. O bulut yağmur bulut olmayıp başka bir karartı da olabilir. Değil mi? Evet. Buraya kadar anlaşılmayan var mı? Şimdi devam edelim. Ev. Ev burada tenvi içindir. Teşkik için değildir. Nev'ini beyan ediyor şimdi. Ev veyahut da şimdi hemen toparlayalım. Kevnü şey'i bihaletin yelzemu ma'aha minel zanni bihi el zannu bi şey'in ahara. Anlaşıldı? İkinci meçhesi şimdi. Ev veyahut da kevnü şey'i bir şeyin olmasıdır. Bihaletin bir halde bir durumda ki yelzemu ma'aha. Yelzemu sıfat oluyor. Sıfat olunca halete raci bir şey lazım. Ma'ahayı takdir ettik onun için. Yelzemu ma'aha. O halde lazım geliyor. Lazım geliyor. Minel zanni bihi. O şeyi zannetmekten lazım geliyor. El zannu bi şeyin ahara. Diğer bir şeye zan lazım geliyor. Bir şeyin zannedilmesinden, tamam mı? Bir şeyin zannedilmesinden diğer bir şeyin efendim olabilirliği, olabileceğinin yani zannının lazım gelmesi. Şimdi örneğe bakalım. Bak ne diyor? Ve lüzumu zanni, zannın lazım gelmesi. Minel zanni, zannetmekten dolayı. Neyin zannedilmesi? Ve lüzumu zanni minel zanni. Zandan dolayı lazım gelmesi. Bi vücudil matari. Yağmurun varlığının zannedilmesi. Min vücudis sehabi. Bulutun varlığından. Ama bulutun varlığından derken ne zaman? İnde ru'yeti duhan. Fi cevvis sema. Gökyüzünde duman var. duman var. Duman olduğundan dolayı oradan ne çıkartabilirsin? Yağmur da yağabilir. Çünkü o dumandan dolayı bulut var. Dumandan dolayı. Yani dumandan dolayı bulut olunca şimdi, şimdi dumandan dolayı duman görüldüğünde bir bulut meydana geldi, tamam. Biz ama zannediyoruz belki de bulut değil. Değil belki de ama o duman var. Biz zannediyoruz ki buluttu. Buluttu. Zann o, kesin bu bir zandır ama kesin şey kesin olsa kesin bilsek ilimden zan oluyor. O zaman ilimde ha. Yani kesin bulut o, buluttur bu. Bulut. Bulut geldi. Bulut geldi diye illa yağmur yağacak değil ki. Yine evet. Zandır. Evet. Şimdi burada zandan zan. Şimdi dumandan dolayı bir bulut. Acaba o bulut mudur, duman mıdır? Tamam. İkisi de zan. İkisi de zan. Zandan zanın lazım gelmesi. Peki şöyle bir soru soralım peki. Peki zandan ilim lazım gelir mi? Zandan ilim lazım. Abi zandan şey ilim çıkmaz. Ve emma luzumul ilmi minazzanni fe muhal. Tamam mı? Ve emma luzumul ilim. Ben de Kemal Ezan taktiği uygulayayım orada var. Anlaşıldı şimdi bu. Şimdi bize ne yapmış oldu burada? Delaleti tanımlamış oldu. Delalet nedir? Bir şeyin bir halde, bir konumda olması ki o hal, o konum ile beraber o şeyin bilinmesinden kesin bir bilgi veya kesine yakın bir bilginin meydana gelmesi veya o şeyin zannedilmesinden başka bir şeyin zannedilmesi lazım gelir olmasıdır. Anlaşıldı? Tamam. Feşşeyül evvel. Birinci şey yüsemma isimlendiriliyor. Delilen. Feşşeyül evvel. Birinci şey yüsemma isimlendiriliyor. Ne diye isimlendiriliyor? Delilen delil diye isimlendiriliyor. Delilen delil diye. Öyle delil ki burhaniyen. Delili burhani deniyor ona. Kime göre? İndel mütekellimi. Kelamcıların kadına delili burhani. Niye? İlimden ilim. Tamam mı? İlimden ilim lazım geliyor ve ilimden zan lazım geliyor. Peki. Feşşeyül evvelü. Birinci şey. Feşşeyül evvelü. Yüsemma isimlendiriliyor. Tamam mı? Delilen delil. Yani o daldır. Delalet ediyor. Delil deniyor ona yani. Dal. Dalle ne diyoruz? Şey böyle. Ve şeyül evvel bir iki şey var şimdi. Bir dal, bir de medlul var. Değil mi? Şimdi o bir şey var. O bir şey yani o dal bir durumdaki o durumdayken onu bildiğin zaman da diğer bir şeyi bilmek veya onu bildiğinden dolayı diğer bir şeyi zannetmek lazım. O birinci şey nedir o zaman? Delildir. Ona ne deniyor? Feşşeyül evvelu birinci şey. Birinci şey yani dar. Tamam? Birinci şey. Yüsemma isimlendiriliyor. Ne diye isimlendiriliyor? Söyle. Delilen burhaniyen. Ona delili burhaniydi. Kime göre? Kime? Andel mütekellimin. Tekellimine göre. İllem yetehallel. O zaman bir de ve burhanın var orada. Ve burhanın ve burhan diye isimlendiriliyor. Kime göre? İndel hukemay. Filozof. Filozoflara göre de o burhan ismini alıyor. O burhandır. O burhandan ne yapıyorsun? Başka bir şeyi elde edeceksin. İllem yetehallel. Tamam. Delil deniyor. Burhan deniyor ona. Değil mi? İllem yetehallel araya girmediyse. Tamam. O delilde yani. İllem yetehallel araya girmediyse evvannu zan araya girmediyse. Araya zan girerse artık ona burhan denmez. Delili burhani denmez. Anlaşıldı mı? İllem yetehallel tehallül etmedi. Araya girmediyse evvannu zan. Söyle. Şey hocam bu burhani delille burhan şeklinde isimlendirilmesi. O isimler tesmiyedir. Bir fark yok. Yani mütekellimin delili burhani diyor. Hükema da filozoflar da burhan diyor. Ne sıkıntı yok. Ona delil, delili burhani deniyor indel mütekellimin ve burhanın burhan deniyor indel hükema. Hükema katında. Tabi illem yetehallel eğer ki tehallül etmedi, araya girmediyse, el zannu, zan araya girmediyse, arada zan olmayacak yani. Eğer ki o delilin delaletinde, yani o delilin, o dalde eğer bir zan varsa, artık ona delil-i burhani veya burhan ismi verilmez ona. O dalilin ismi burhan olamaz. O delil-i burhani olamaz. Tamam mı? Ve illa eğer böyle değil. Yani ve in tahallele hu o delilin arasına girerse, evvanu zan araya girerse, o zaman fedelilen, yani feyüsemma isimlendirilir. Delilen iknaiyen, ona iknai delil denir. Kime göre? İndel hükema. Filozoflar ona ne derler? Burhani delil demez de, yani burhan demezler ona. Delili iknai derler ona. Tamam? Fedelilen iknaiyen. Ona ne denir? İknai delil denir. İknai. Tamam? Ve emareten, ve emare ismi verilir. Ve emareten, emare. Emare ismi veriliyor. Ha? Emare. Kime göre? İndel mütekellimin, mütekellimin katında. Şimdi bak, delil deniyor. Mesela ticareti düşünün. Ticaret. Kâra nispetle ticaret. Ticaret şimdi nedir? Kâr etmenin emaresidir. Ticareti yakinen bilmekten, yakinen kar etmek lazım gelir mi? Kesin ticaret yapıyor. Kesin kar edecek. Zan. Yani kar edebildiği gibi zan. İlimden yani. Zan meydana geldi. Tabii yani kesin ticaret yapıyor. Kesin kar demek değildi yani. Kar olabilir, zarar da olabilir yani. Öyle değil mi? Adam mesela basireti azdır. İyi ticaret yapmayı bilemez. O zaman kar da edemez. Anlaşıldı mı? Tamam. Ve şeyhü sani, ikinci şey, birinci şey dar lafız, onu gördük, ona ne deniyor? Delil-i burhani diyor mütekellimin, burhan diyor, eğer arada zan yoksa, zan girerse o zaman hükema ona delil-i iknai diyor, emare diyor mütekellimin. Tamam, emaredir yani, emare ona bir şeye götürendir, işaret olandır. Ve şeyhü sani, ikincisi ise yüsemma isimlendirilir. Ne diye? Ne diye ismini? Medlulen. Ona da ne deniyor? Medlul deniyor. İkincisine medlul deniyor. İster delili kat'i olsun. Delil ister delili kat'i olsun. İster delil zanni olsun. İster emare olsun, fark etmez. Yani birinci şey, ister delili kat'i olsun, yani burhan olsun. İster delili zanni olsun, yani iknai olsun, delili iknai olsun, ister emare olsun. İkinci şey nedir? Her zaman medlul. Ve şey üstani, ikinci şey, yani mana, yüsemma isimlendirilir. Ne diye isimlendirilir? Medlulen. Ona medlul denir. Dalilin delalet etmiş olduğu şey. Medlul. Mana. Tamam. Zeyt lafzını düşün. Zeyt lafzı delalet ediyor. Neye delalet ediyor? Şahs-ı muayyene delalet ediyor. Şahs-ı muayyenenin medlülüdür. Şimdi nokta. Şimdi Şarih Fenari Hazretleri delaleti kısımlara ayıracak. Ve taksimuha. Tarifini anladık. Tarifi buymuş. Neymiş? Kevni şey bi haleti yelzim ma'a minel ilmi bihi el ilmu ev yuzzannu bi şeyin ahar ev minel zanni bihi el zannu bi şeyin ahar. Tanımı bu. Delalet budur. Tamam. Peki kısımları var mı? Var. Ve taksimuha. Ve taksimu delaleti. Delaletin taksimine gelince. Enne dalle. Enne lavva eddalle. O delalet edici lafız ev gayrel lafzi. Yani lafzın gayresi de olabilir. Dal. Değil mi? Mesela buraya bir çizgi çizdi. Ya işte buraya bir resim koydu. O daldır mesela. Hemşireyi koymuşlar. Böyle yapıyor. O sana bir şey söylüyor oradan. Diyor ki burası hastanedir, konuşma. Burada konuşulma. Ama lafız yok orada. Lafzın olmaması demek yani lafız yok, delalet yok demek. O daldır. O daldır. Delalet ediyor, işaret ediyor, gösteriyor yani. Enne dalle ellezî yedullu yani. Delalet eden şey. İnkâne lafzın. Bak. ne yaptı mesela? Şimdi imkan eğer olursa hâde dallu, o delalet edici olursa lafzan, lafz olursa. Ne anladın? Demek ki gayra lafzin de olabilir. İmkâne lafzan. Eğer lafız olursa. Mesela kedelâletil insani alel hayavanin natıkı. İnsan lafzının hayavanın natıka delalet etmesi gibi. Feddelâletü, o delalet nedir? Lafziyetün lafzıdır. Eğer ki dal insan lafzı gibi lafz olursa oradaki delalet ne diye isimlendiriliyor? Lafziyetün. Yani feddelâletü, delalet tüsemme lafziyeten demektir yani, ha. Anlıyor musun? Feddelâletü lafziyetün, delalet lafzidir. Ne demek delalet lafziyedir? Yani feddelâletü tüsemme lafziyeten. Anladın? Peki. Ve illa ne demek? Ve in lem yekün eddallu lafzan. Peki o dal, delalet eden şey lafız değil ise fe'den önce ne koyacaksın? Feddelâletü gayru lafziyet. Fakayru lafzı ihtisar ediyor. Şarih Hazretleri ne yapıyor? İhtisar ediyor yani. Fakayru lafzı anlaşılıyor. Feddelâletü, oradaki delalet gayru lafziyetin gayri lafziydi. Tamam mı? Gayri lafziydir. Anladın? Gayri lafziydir. Mesela yollardaki çizgilerdir, bilmem nedir. Yani bunlar lafız yok, sözsüz delalettir. Yani. Bir sözlü delalet var. Eğer ki dal, yani delalet eden şey lafz ise sözlü delalettir. Delaleti lafziyedir. Yok, söz yok ortada. Böyle yapıyorsun. Mesela böyle yapıyorsun. Hadi defol git demektir. Ama ağızdan bir şey çıkmıyor. Bu böyle. Ne dedi? Adam dönüyor arkasına gidiyor, anlıyor. Değil mi? Dilenci geliyor mesela, senden para istiyor şimdi. Sen de böyle yapıyorsun. Dönüyor arkasına gidiyor. Bir şey dedin ona. Ama lafzen bir şey demedin ona. Yani bir şey işaret ettin, o da anladı onu. Tamam. Peki, nokta. Şimdi fe. Şimdi bu delaleti efendim gayri lafziyenin taksimine başlıyor şimdi fe ile. Tamam mı? Fe. Yani feddelaletü, delalet elleti hiye gayri lafziye. Gayri lafziyi olan o delalet fevav'iyyetün. Delaleti gayri lafziyye vad'iyye. Delaleti gayri lafziyye ama vad'iyye olur. Fevav'iyyetün vaz'idir. Delaleti gayri lafziyye vad'iyye. Ne vakitte delaleti gayri lafziyye vad'iyyedir? İn tevessepa, tevassut etmiş, araya girmişse, ne araya girmişse söyle, el vad'u fiha, el vad'u vad'ı, yani vad'u dalli alel metlul. Eğer ki o dal medlule vaz edildiyse fiha fiddelalet, delalette eğer ki dallin medlule vez'i araya giriyorsa, o zaman fehâzihi delâletu gayru lafziyetin vad'iyyetun. Anladınız? Ne gibi? Kel hutûti, hutut. Değil mi? Hatlar, çizgiler. İşte kel hutûti ne demek ya? Kedelâletil hutûti. Tamam mı? Kedelaletil hututi. O hatların delalet etmesi gibi. Değil mi? Mesela yollardaki birbirinden ayıran hatlar var, çizgiler var. Veya Zeyd ile Amr'ın arazisini ayıran çizgi var. Hatlar var. Yolda mesela trafik işareti olarak konmuş çizgiler var mesela. İşte dik çizgi, böyle düzlemesine çizgi var. Sollayamazsın diyor. Kesik oluyor. Sağdaki de sollar, soldaki de sollar, o da sola, o da sola. Diyelim bir tarafa kesik, öbürüne dik çizgi. Diyor ki işte dik çizgi, böyle düz çizgi olan o sollayamaz. Kesik olan o sollayabilir. O çizgiler ne yapıyor? Delalet ediyor. Anladın? Medulatına ne yapıyor? Delalet ediyor. Peki söz var mı? Ama vazı var bak. Onun için vaz edilmiş. Böyle bir çizgi koymuş yolda. Şu çizgi delalet ediyor. Sollama yok diyor. Böyle böyle oluyor. Bu taraftaki sollar, bu taraftaki sollayamaz demek oluyor. Ona vaz edilmiş yani. Kel hututi, yani kedelaletin hututi, o hatların. Tamam mı? Yani Zeyd'in, mesela Zeyd'in arazisi ile Amr'ın arazisini birbirinden ayıran çizgi mesela, bir hat. Sınır çizgisi gibi. Peki, hatlar gibi daha. Vel ukudi. Ukutlar gibi. Sayılar üzerine delalet ediyor bu da, değil mi? Ukutlar. Şimdi bu ukudu iki türlü tefsir ediyorlar. Ukut. Bu boğum var ya, boğum. Boğum. Ona ukut, akt deniyor, akt. Mesela böyle yapıyorsun şimdi. Ondan sonra da bunu böyle indiriyorsun. Ne oldu? 21. 26. He, 26. Böyle yaptın ya, bunu kapatıyorsun mesela. Kapattın, bir tane kapattın, iki tane kapattın, boğumundan kapatıyorsun. Bağlıyorsun yani, bağladın. Onun için ona ukut sayılar diyor. Ukut. Tabii bir de bu ukuta şöyle mana ediyorlar. Ukut ile kastedilen, yani eline diyelim ki bir şey bağlıyorsun mesela. Bir şeyi unutmamak için. Akt ediyorsun, bir düğüm atıyorsun ki o bir şeye delalet ediyor sana. Onun bir şey için vaz ettin onu. Ne için? İşte filan şeyi hatırlayayım diye. Ama bu zayıftır yani. Ukut daha çok sayılara. Sayılar için. Mesela karşındakine sayıyı anlatabilmek için ne yapıyorsun? Bu rakam değil normalde. Böyle ettin mi 10 oluyor yani. 10 oluyor. Ha. Tamam mı? İşte ondan sonra ondan hangisini şey yapacaksan, düşüreceksen ne yapıyorsun? Kapatıyor. Evet, sayılara delaleti vardır o okudun. Değil mi? Evet. Vel işareti demiş, onu cem yapın. Vel işareti. Vel işareti değil, vel işareti. İşaretlerin de delalet etmesi gibi alel muşari ileyhi. Tamam, o boğumların sayılara delalet etmesi, tamam. Efendim, o işaretlerin de muşari ileyhi delalet etmesi. Vel nusabi. O nusab da dikili taşlar mesela. Ke delaletin nusabi ala marifetin tarih. Yolu bilmeye delalet ediyor mesela. Yola çizgiler şey koymuşlar mesela. Dikili taşlar koymuşlar. O gösteriyor. Bu taraftan git, bu taraftan git. Onlara bakıyorsun. Onlardan ne yapıyorsun? Yolunu anlıyorsun. Anlaşıldı. Bunlar hiçbiri söz değil. Ama vazı var mı bunların delaletinde? Var. Bunlar onun için. O hat onun için vaz edilmiş. O okut onun için vaz edilmiş. O boğumlar. Tamam mı? O efendim söyle işaretler muşarileri için vaz edilmiş. O dikili taşlar onun için vaz edilmiş. Tamam. Ve illa, ve illa ne demek? Ve in lem yekun, ve in lem yekun, eğer değil ise tevessata el vad'u, vazı tevassut etmemişse fiha, o delalette vazı tevassut etmemiş. Delalet var. Ama bir vazı yoksa fe'akliyet. Tamam mı? Fehâzihi delâle elleti hiye gayru lafziyetin akliyet. Delaleti gayri lafziyeyi akliye deniyor. Örnek verelim. Ke delaletil alemi, alemin delalet etmesi gibi. Ne üzerine delalet etmesi? Ale sani'i. Ne demek ale sani'i? Ala vücudi sani'i. Ala saniye delalet etmesi. Saniye delalet etmesi, yani saniyenin varlığına delalet etmesi. Değil mi? Ala vücudi sani'i. Sani'in varlığına delalet etmesi gibi. Peki o zaman ne anlaşıldı? Ne anlaşıldı buradan? Delaleti gayri lafziye ikiye ayrılıyor. Vad'iye, akliye. Vad'iye, akliye diye. Delaleti gayri lafziyedir. Vad'i olanı var, akliye olanı var. Evet. Delaleti gayri lafziye, vad'iye, eğer ki vazı varsa, vazı yoksa o zaman delalet akliye olur. Şimdi gelelim lafziyeye. Vel lafziyetü. Ne demek? Ve delaletü ve ve lafziyetü ve delaletü lafziye yani. Delaleti lafziye ve lafziyetü. Evet. Delaletü lafziyeti. Lafziyenin olan delalet. Yani ve delaletü lafziyeti daha güzel. Lafzi olan delalet. Şeyi düşürmüş orada da. Ve lafziyetü. Lafziyeye gelince. İmkanet eğer olursa delaletül lafziyet, o lafzi delalet eğer oluyorsa neyle oluyorsa bi tevessutil vaz'i, vaz'in tevessutuyla oluyorsa, yani bir lafız bir manaya vaz edilmiş, bir lafız ne yapılmış, manaya vaz edilmiş, bir manaya vaz edilmişse fe vaz'iyetün, ne demek, fe hâzihi delaletü التي هي لفظية وضعية. O delalet lafzidir, vaz'idir. Demek ki ne anladın? Her lafzi olan da vaz'i değildir. Akli de olabilir. Ve illa eğer böyle değilse. Ne demek böyle değilse? Ve illem yekün. Eğer olmadıysa. Tamam mı? Ve illem yekün olmadıysa. Ve illa, ve illem yekün değil, ve illem tekün ya. Ve illem tekün, ne yekün? Ve illem tekün, eğer bu delalet olmadıysa, yekün değil mi? Tekün, o noktayı tekün yapalım. Ve illem tekün, hâzî delâle, yani bu delalet. Elletiye lafziyetün. Bu lafzi olan delalet, eğer değil ise, ne vasıtasıyla? Bitevessutil vad'i. Vaz'in tevessutu ile değil ise. Anladın mı orayı? Vaz'in tevessutu ile değil ise. Vaz'in tevessutu ile değil ise. Şimdi o zaman iki şık ortaya çıkacak. Fe'i evet. Fe'in kânet. Eğer bu delalet ise. Fe'in kânet hâzî delâle. Elletî hiye lafzîye. Lafzî olan bu delalet ise. Vaz'ı yok. Vaz'ı yok ama. Ne sebebiyle olan lafzı bir delalet? Bi sebebi iktidai, evet, tabiatil lafızı et telaffuza bihi inde urudil ma'na lehu. Bi sebebi iktidai tabiatil lafızı. Lafızın, o lafzı söyleyen kimsenin tabiatının bir gereği sebebiyle. Tabiatının gereği olması sebebiyle. Neyi gerektirmesi? Et telaffuza, telaffuz etmeyi. Bihi, hadel lafz. Tamam mı? O lafz. O lafzı telaffuz etmesini gerektirmesi sebebiyle. Ne vakitte? İnde urudil ma'na, ma'na arız olduğu zamanda lehu lillafizı. Anladın mı? Hu zamiri nereye gidecek? Lafıza. Lafıza. Mana arız olduğunu. Mesela demek hocam, bir... Hocam telaffuza innasbeden iktiza mı? Evet. Tamam. Mefhulü bihtir. Tamam. Evet. İnde urudil ma'na. Mana arız olduğu zaman. Mana ne mesela? Veca. Ağrı. Adama ağrı girdi. Ağrı arız oldu. Lehu o lafıza. Adama ağrı giriyor. Ah diyor. Ah bir şey için vaz edilmemiş ki. Onda bir vazı yok. O niye çıkartıyor adam? Niye çıkartıyor onu? Niye telaffuz etmiş? Tabiatının gereği. Acı var, ağrı var. Dolayısıyla ah diyor. Tamam mı? Anladın? Şimdi peki ah lafız mıdır değil mi? Önce oradan başlayacaksın. Ah. Ağızdan çıkandır. Tamam. Biz de duyuyoruz onu. Demek ki lafızdır. Tamam. Peki lafızdır. Peki delaleti var mıdır? Vardır. Neye delalet? Adamın ağrısı var, sızısı var. Ağrı sızı olmasa neye desin yani? Tamam. Peki ah lafzı o ağrı için mi vaz edilmiştir? Yok, onun için vaz edilmemiştir. Orada bir vazı yok. Peki vazı yok ama delalet var mı? Var. Peki sözlü bir delalet midir bu? Sözlü delalettir. Peki sözlü delaletin vaz'i olanı mıdır? Hayır. Vaz'i olanı tabii. Ne olanıdır? Tabi'i olanıdır. Yani insanın doğasından kaynaklanan, ağrısından dolayı meydana geliyor çünkü. Ondan dolayı. Onun için tab'i deniyor. Tamam. Örnek veriyor şimdi. Kedelaleti ah, kedelaleti uh. İkisini de ifade ediyor. Kedelaleti ah, kedelaleti uh. Tamam mı? Kedelaleti ah bi fethil hemzeti ve dammiha yani. Ah, uh. Vel havl muhmele, hay muhmele. Evet. Neyledir? Vel ha'i ha'iledir. Gel mühmele. Yedül alâ vece sad'i. Sad'i. Göğüs ağrısına delalet ediyor. Ve bil fethi vel ha'il mu'ceme. Fetihle ve ha'i mu'ceme. Yani noktalıyla olsa ah olursa yedül alâ mutlakil veca'i. O zaman da mutlak ağrıya delalet eder diyor. Arap her yeri ağırdığına göre değişik şey diyor. Ve bil zammi bak ve bil zammi vel ha'i el mu'ceme hem damme hem de hay mu'ceme olursa yedülle ala evet ettelezzüzi ve sürül. O zaman Semih oh oh oh oh, oh. Diyoruz ya oh oh oh. Kedelaleti ah kedelaleti oh ala su'ali. Tabi su'al derken burada nedir yani? Ala su'ali öksürük. Yani su'al eddalle ala vece-i sadri. Göğüs ağrısı var adamın. Göğüse sıkıntısı var. O sual delalet edicidir. O sual de delalet ediyor yani. O sual, adam öksürdüğü zaman demek ki bu içeride bir şey var yani. Ağrı var. Tamam mı? O ah nereye delalet ediyor? Suale yani o da. Öksürüğe delalet ediyor. O öksürük de neyin göstergesi? Demek ağrı var yani. Sıkıntı var. Bir şey. Peki. Eğer ki lafızın o lafzı telaffuz etmesini gerektiren şey, o lafıza o ağrının arız olması sebebiyle, yani arız olduğu zamanda lafızın, o lafzı söyleyen kimsenin telaffuzu tabiatının gereği olursa, fettab'iyyetün, fettab'iyyetün, fettab'iyyetün, şimdi tabiat, tabiatın kelimesine nispe yap bakalım. Tabi'iyyun. Nasıl? Tabi'iyyun. Hanifetün kelimesine nispet yaptığın zaman ne diyorsun? Hanefi. Yani fettabi'iyyetün, fettabi'iyyetün, tabi'iyye. Delaleti tabi'iyyedir yani. Anlaşıldı. Fettabi'iyyetün dersen o şazdır yani. Hanfiyyetün mü diyorsun? Hanefiyyetün, hanife. Tabi'iyyetün, fettabi'iyyetün. Evet. Ne deniyor şimdi? Fehâzihi delaletü elleti hiye lavziye. Delaleti lavziye. Evet, delalet-i lafziyye. Tabi'yye. Tabi'iyyetün, delalet-i tabi'iyyet. Ve illa, ve illem tekün, eğer bu delalet değil ise, bihasebi muktaza tab'i, tabiatının gereği değil ise, fe'akliyyetün. O zaman da nedir? Fehâzihi delaletü, elleti hiye lafziyyetün, akliyyetün. Delaleti lafziyedir, akliyedir. Kedelaleti lafzi, lafzın delalet etmesi gibi. Öyle lafız ki dikkat et. El mesmu'i min verail cidari. Duvarın arkasından duyulan. O kayıt önemli. El mesmu'i duyulan lafız. Nereden duyulan? Min verail cidari. Duvarın arkasından duyulan lafzın delalet etmesi gibi. Alel lafizi. Yani ala vücudil lafizi. O duvarın arkasında bu lafzı söyleyen bir kişi var. Ona delalet ediyor değil mi? Adam oradan bağırıyor. Huuu yapıyor duvarın arkasında. Sen de duyuyorsun burada. Huuu diyor bağırması. Sana neyi gösteriyor? O duvarın arkasında biri var. Bu ses geldiğine göre orada biri mevcuttur. Yani. Anladın mı? O minverail cider niye önemli? O duvarın arkasından duyulan diyor. Niye? Çünkü müşahit olarak, şahit olarak duyulursa bir müşahededir. Bir müşahede, müşahede yoluyla delalet ediyor. Müşahede yoluyla delalet eden o yani şey değil ki, akli bir şey değildir yani, delalet değil. Müşahede yoluyla olan delalettir. Görüyorsun zaten. Gördüğün şeydir. Peki. Yani sadece lafız delalet etmiyor. Hem lafız delalet ediyor, hem görüyorsun, yani anlıyorsun onu orada. Dolayısıyla onun için duvarın arkasından yani. İle ennel lafza idâ kâne müşaheden, eğer müşahit olursa kâne vücudu ma'lûmen bi hissil basar. Yani gözün görmesiyle, göz hassasıyla anlaşılmış olur. La bi delaletil lafzi, lafzın delaletiyle değil yani. Anlaşıldı. Peki, nokta. Şuraya kadar indirelim mi? Sen biliyorsun. Ya indirelim şuraya kadar. Vel maksud, hedeflenen, kastedilen, bin nazari nispetle. Yani bu kısımlardan. Şimdi kastedilen hangisidir? Şimdi delaletleri saydı. Delalet gayri lafzı iyi olur. Delalet lafzı iyi olur dedi. Tamam. Delalet gayri lafzı iyi olursa ne olur dedi? Bir vaz'iyye olur, akliye olur dedi. Tamam. Ondan sonra bir de onun tabaiyyesi var ama o muteber olmadığı için almadı yani. Ona sözsüz delaletin bir de tabaiyyesi var. Mesela adam korkan adamın yüzünün sararması mesela. Yüzü sararır. Lafız yok, bir şey yok ama bu sararlıktan ne anlıyorsa adam korktu. İşte mahbubesini gören adamın yüzünün kızarması mesela. Yüzü kızarıyor. Yani utandı yani, onu gördü de utandı. Bu da delalet-i gayri lafziyeyi tabaiyyedir. O bizde muteber olmadığı için almadım zaten müellif. Şimdi gayri lafziye olan ne oldu? Delalet-i gayri lafziye vaz'iye. Delalet-i gayri lafziye akliye. Öyle miydi? Evet, akliye. Delalet-i lafziye... Alemin saniye delalet etmesi gibi. Delalet-i lafziye... Tabaiyye, delalet-i lafziye, akliye, delalet-i lafziye, vaz'iyye. Vaz'iyye en sona bırakmış. Tamam, anlaşıldı. Peki. Peki bize göre hangisidir? Maksud nedir? Biz neyi hedefli? Mantıkçı neyle? Vel maksudu, kastedilen, yani min hâzî'l aksâmi. Min hâzî'l aksâmi, yani min hâzî, min aksami hadi delalet. Bu delaletin kısımlarından kastedilen bin nazari, yani bin nisbeti lil mantıkıyı yapacaksınız orayı. Lil mantıkı değil, mantık için değil, mantıkı. Lil mantıkıyı. Mantık ilmiyle iştigal eden kimseye nazarla. Lil mantıkıyı. Mantık ilmiyle meşgul olan kimseye nazarla bu delalet kısımlarından kastedilen nedir? El-delâletü, el-lafziyyetü, el-vaz'iyyetü alâ mâ lâ yahvâ. Maksud budur. Biz bunu konuşacağız. El-delâletü, delâlet. El-lafziyyetü, lafzi delâlet. Lafzi delâlet. Lafzi delâlet deyince, gayri lafziden ihtiraz etmiş oldu. Tamam mı? Evet. El-vaz'iyyetü, vaz'i delâlet. Delâleti, lafziyeyi vaz'iyedir. Alama la yahfa, gizli kalmayacağı üzerine. Çünkü külliyat-ı hamse gireceksin. Külliyat-ı hamis dediğin şeyler nedir? Hep lafızlardır. Öyle değil mi? Külliyat-ı hams neydi? Cins, nevi, fasıl, hasa, aras, araza. Bunlar hep lafızdır. Tamam. Ondan sonra bu lafızların delaleti. Bunlar vaz edilmiş lafızlardır. Ha, o zaman mantıkçıyı ilgilendiren şey delalet-i lafziyeyi vaziyedir. Veyye o, yani delalet-i lafziyeyi vaziye nedir? Kevnül lafzi, lafzın olması. Bi haythu, şu şekilde olması ki meta utlika. Bak, kül ile müsever yaptı yani. Küllema utlika. Ne zaman ki itlak edildi, yani zükre, zikredildi, eşeyüle ver, yani birinci şey zikredildi, dal zikredildi, fuhime minhu, fuhime anlaşılır, minhu, o aleykümselam hocam, ondan anlaşılır, yani o lafızdan anlaşılır, el ma'na, ma'na anlaşılır, yani metnul anlaşılır. Zeyd dedin mi, zeyd dedin mi, o lafızın itlakından, o şahsı muayyen ne yapılır? Kalem dedin mi, hemen bu ne yapar? Zihne tebadül eder, gelir. Tabii niçin? Niçin anlaşılıyor? Lil ilmi bil vad'i. vazi' bilindiğine, lil ilmi buradaki lam ne için? Vakit için yani. Vaktel ilmi bil vada'i demektir. Lil ilmi bil vada'i, yani vaktel ilmi bil vada'i. Vazi' bilinildiği vakitte. Yani vazi bilmediği zaman, vazi bilmeyen adama sen ne kadar söylersen söyle, ona o bir şey anlamaz ki ondan. Değil mi? Şimdi sen bir araba ne kadar gözlük de adam onu anlamaz. Gözlük gösterirsen anlar da böyle. Göstermeden diyorsun ki gözlük. Gözlük kim? Ben itlak ettim lafzı ona. Neyi anlamadın manasını? Nasıl anlasın? O vaz'ı bildiği zaman da anlaşılır. Vaz'ı bilmediği zaman da anlaşılmaz. Anlaşıldı mı? Lil ilmi yani vaktel ilmi bil vad'i. Tamam? Anlaşıldı. Peki vehiye o delalette nedir? Munkasimetün ayrılıcıdır. İlel mutabıkati delaleti mutabıka ve tazammun delaleti tazammun vel iltizami ve delaleti iltizam kısımlarına ayrılıyor. Kema kâlel musannifu rahimahullahu teala rahmeten vasıya inşallah bir dahaki derste oradan devam edeceğiz.